mbokku jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara di ubbi baat yi ñu daan ubbee, te mooy ñu jiital sant buur yàlla nga xam ne jiitu na ci sant boppam lu njëkk benn aji cant di ko sant, di julli ci sunu sang sidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla njëkk julli ci moom door ñu sant ñu julli ci moom, di seede ci sunu bopp ne yàlla kenn la, amul bokkaale, associé wul ak kenn ngir taxawal nguuram, di seede itam ne yonte yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ndawu yàlla la bu yàlla yónni ci ñun jox ko njub jox ko leer. Ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu maynu ñuy sax di ànd ak yeneen ci bi ba laq ngërëmam, di jaajëfal Cheikh Abdallah bu baax ci laxdari bi ak kàddu yu am solo yooyu mu tëjee, di ñaan borom bi yal nañ ko dégg te mën ko jëfee ci barke yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam. Ni mu ko waxee di masaw bu baax ak di njaal bu baax suñu mbokk daara yi nga xam ne ñoom la nattu yàlla dal ci seen kaw ci semaine bi yëpp, ñu di ko dégg ci rajo bi dara gënul metti loolu. Waaw, ñu ñaanal ko yàlla teggil ko tiis woowu te bañ ko tegaat benn jullit ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye ci ngay xamee nag ne Sénégal moo bare ay nafiq, am na saar bu ñuy tuddee suratul munafiquun, saar boobu jullit yépp waroon nañ ko mokkal, ñu firil leen ko nga xam saar bi xam réew mi nga nekk, di ngay xam ne Sénégal li ñu wax ne 95% yépp ay musulman lañ, loolu amul, 94% yi ay nafiq lañu, 5% yi yéefeer lañu, benn ci des. Te boo jàngee saar boobu ci nga koy xam ci ngay xam ne yàlla moom rek moo xam nit, nee na ci ngay xamee ne ñi ñu jiite ci wàllu gouvernement bi ñëpp ay nafiq lañu, ñoom 100% lañ ñoom. Nee na ci ngay xamee ne journalistes yi 99,9% yépp ay nafiq lañu. Nee na ci ngay xamee ne lu bare ci suñu mbokk oustaz yi sax ay cuune lañu, ndax ni ñu leen jëlee rek camoufle leen rek jaraaye leen rek jaarale leen fi leen neex ñu topp ci yoon bi di jëm fu kenn xamul. Parce que pour man am na débat bi niñ ko rulee warul woon demee noonu, waaw warul woon demee noonu. Dara gënu ci metti ba fii mu taxaw di wax sëriñ bi taalibeen yi dee ak i doomam mi ngi ci kaso bi ñu téye. Bon xëy na loolu leneen la, mais loolu kenn mënu ko wax ndax lële. Mais su fekkente ne am na musiba bu tol noonu bu dal ci ay nit, ay sa mbokku jullit, taxawaay ba nga ca war a am d' abord, xoolo bi mu xewee li fa daje li fa daje, mbooleem xeetu politiciens yépp daje nañ, ña fa daje woon kenn ku ne ci ñoom sa benn loxo si poos xajul ci daara ji, ku ne ci ñoom sa benn loxo bu duggoon sa poos génnaat xajul ci daara ji, waaye di nga fa taxaw wax wax wax dem sa yoon après. Mais dem biñ fa dem taxaw wax luy njëriñam, te xam nañ foofu luy problème bi xam nañ ko, mais duñ ko saafal. Kenn ci ñoom xaju fa, kenn ci ñoom poosam xajul ci foofu, mais taxaw nañu wax ñu filmé la nga naqarlu ko dem sa yoon léegi après, ay caaxaan la. Pour man problème bu toll noonu bu amee ku ñëw da ngay saafara jàngoro ji, mais du question wax ko pour ñëpp dégg ko rek, parce que li xew ñëpp gis nañ ko. Waaye nag ñu continuer ko noonu rek, jël yëpp sëf ko ci yalwaan ba yalwaan ba yalwaan ba. Waaw, su fekkoon taalibe yi dañu dem ñu yalwaani ci mbedd ma taal fa oto jàmbur, débat bi mën na jublu ci yalwaan. Bu ñu demoon di yalwaani ca mbedd ma oto fiir leen, c' est normal ñu wax ci yalwaan bi, mais ñu tëdd seen kër di nelaw kër ga tàkk. Ñu ne daara ji na dakk, yalwaan mi na dakk, parce que dañu tëdd di nelaw kër ga tàkk. Quand même man xawma loolu lu mu doon. dégg naa benn mbokk mu wax ci rajo bi wax bu am solo, dama ko gëj a dégg. Moo tax tey wallaay bu dul woon ak temps bi dañu waroon lépp. am na lépp bu ñu maam daan léebal bu yàgg Kumba am ndey ak Kumba amul ndey. bu dul woon ak jumaa ji ak temps bi dañuy toog lépp lépp bi ba mu jeex nga xam loolu mooy lan. mais lépp yooyu nañ ko dekkalaat waay. lu am solo la. reer ba pare ñu toog di la léebal Kumba am ndey la fi woon ak Kumba amul ndey. lépp bu ko ëpp solo amul. mais boo liree Sénégal da ngay fàttali loolu da nga yëg ne mag ñi ay xigma la nu amoon ñoom, xigma la leen yàlla may, te loolu rek mooy rulle fi nu nekk nii. benn waaye ne man dama xamul ndeysaan mu nettali benn histoire bu neex bu gars yi daan maye Njaate gi bi yore woon surgam ci këram. surga bi dem ba yàgg mu takk jabar indi ci kër gi féex ba bëgg a dee xam dafa am ñu féex mu boole koog jabar ji yépp yor. mais loolu mënu ko wax te fii réew kersa la. waaye bëgg na occasion bu mu ko waxee te amu ko. dana benn bés ñu reer ba pare mu jaaxaan surga bi nga xam ne daraam demul ci kër gi. naanaa waa mais weer wi tey leer gi neex naa. mu jóg toog ne ko bu leer gi neexee rek nga ber sa njël na. bu leer gi neexee nga ber waaye loolu lu mu ci uti woon. mais buggoon na waa ji wax mu wax ak moom te waa ji waxul mais loo mën wax mu occasion wu foofu loolu moo xew ci daara ji. yalwaan mi daa nañ ko yëkkati. moo tax d' accord ñi ne ci mbedd mi ñuy wax ne ñu defaraat daara yi man loolu duma ci wax sax. duñ defaraat dara loolu du débat bi amul defaraat. ñoom xam nañ ne duñu def daara ji buñ ko bëggee defaraat du nii lañ koy defaraat ak kan moo koy defaraat. xanaa du ministre yi ma gis fii gouvernement bi ma gisoon foofu mu taxaw di wax xanaa du ñoo ñooy defar daara ji. nga xam ne Fatiha bu mokk sax xamuñu ko. yow ku xamul dara ci daara fooy defaree daara nee na nañ ko tëj day wax rek moom xamul ne nguuram gi yàggul day dem bàyyi fi daara ji kooku amul sax werante. daara ji buñ koy defar du noonu lañ koy defar ñoom defar daara yitteelu leen d' abord xale yaa ngi ci mbedd mi di yalwaan yi parce que loolu du yoon exploitation la wax wax wax wax am na fi ñu ubbi ay daara duñu yalwaan mais ñoom lu tax dimbali wuñu ñooñu. ñaata nit ñoo jóg volontaire wu jël seen ñaq ubbi daara di ci financer ay millions teg leen ci condition yu baax di fa jàngale alquran hadith yonente bi ci njàngale mu rafet dugal ci sax nasaraan bi di ci fare ay millions mais mosuñ ci def seen loxo. su fekkoon jubbanti daara rek leen ñor bu ñenn ñu jubbantee daara yi ñu jàppale leen te montant budget bi enseignement lañ wax ak éducation daara dafa éduqué wul wala lan dafa enseigné wul am nañ ci àq d' accord bu ñu waxee ñii organisé wuñu buñ leen ko jox nañ ko jox ñi ñoom ñi organisé seen daara yi dugal Dakar gi internat yi macha allah ay xale yi lañuy defar defar bu rafet mais budget bi bu génnee duñ ko gis. kon xam nga ne jubbanti daara bi ñoru leen dañuy wax bu jubbanti koo tamit duñ leen jëriñ daara te olof nena koo reggalul mënoo ko régle seen dërëm daara ji soxla wu ko ñoom xam nañ ko sax sans ñoom daara ji day dem te loolu dafa yàgg c' est à dire débat bi boo ko xoolee ci xale yi ci mbedd mi rek da ngay daanu dafa yomb du loolu depuis ca yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam bañ koy tere mu génn ak alquranam ji ci kaaba gi noonu la continué Cheikh Omar lan ma war a jihaat ak te mais Cheikh Omar daawul yalwaan loo kenn xanaa bi ñu xeexal moom duñ ne yalwaan mee tax maam Serigne Touba biñ koy génne fi daawul yalwaan loo kenn xanaa duñ ne yalwaan mee taxoon ñuy xeex ak diine maam Cheikh Hadj Mawlid bi ñuy tëj daaraam ja ca njar ndi xanaa du yalwaan mee taxoon daawu ñu yalwaan di leen jaabanteloo ci bureau ndaar ñu dem ak a dikk xanaa du yalwaan mee taxoon loolu jéggi na yalwaan bi yalwaan bi dafa dabaatal après ñu jaaree ko ca rek ñun nooy bopp ñëpp ñu camoufle leen fa nga ne waa war nañ ko defaraat kay seen norme ñoom defar bi ñoru leen ñoru leen de li leen ñor du loolu su ko defee nag benn benn julit yi nga xamante ne xamuñu lu xew te yaroo ci nasaraan bi surtout nag suñu mbokk journalistes yi démb am na ku ma ci dégg su defee su ma mënoon dugg ba jot ko dina baax kooku dafa mel ni que moom gars yi dañu toog ci diggu xolam lu ko neex lay wax nee na baqraba naasi amul fenn fu yàlla tudd yalwaan mais loolu waxul benn dëgg. wa adimu al qani'a wal mu'tara, parce que wa am fa'ila la doon jéem fii wala taxaar. Mais yàlla dafa tudd yalwaan ci alquran carrément, bu ko jàng na ko wet. Wa atimu al qani'a wal mu'tara, mais na firilu aaya boobu yalwaan la yàlla préciser carrément. Am na ñu ñàkk di jom jomlu ci yéen, ñi ngi toog duñu laaj, noonu la ñu mel. Am na ñeneen ñu mënul muñ loolu, ñàkk gi taru ñu wër di yalwaan, yàlla ne jox leen leen ñoom ñaar ñëpp. Mu ne Bakara Bana Seel xanaa moo ko jàngul kay, xamal nañ baax moom émission bi mu fi daan def ci yor yor bi yàq ay aayal quran moo tax ñu jëlee ko fa. Nu ko neex la ko daan waxee, ay mbokk di ko naan ko jubante li ngay def ba ñu xam ne ëpp na ñu jëlee ko fa. Ñu toog bëgg leen tuddee ay islamologue, ñu nekk foofu di wax lu leen neex, lu leen neex la ñuy wax. Ñu koo xam ne ci jàngat bi sànq rek maa ngi koy dégg, mu ne voilà wanañ ko li, parce que exploitation bi lan mooy exploitation, ñoom ñoo ko tuddee, ñoom ñoo ko tuddee lool. Xale bi day jàng. Mu ne boo demee ci këru diine yi sax d' abord da ngay gis ay daara nga fa, boo demee Touba, boo demee Tiaouane, boo demee Kaolack, boo demee Njaafaan, daara yaa nga fa, te yalwaanuñu. Waa lu tax ñoom daara yooyu defuñ ci seen loxo, comme xam ne na ñoo ñu ngi ci yoon, te dañuy sopp mboolem sëriñ yooyu ñuy wax yëpp. Amul sëriñ bu ci amul tool ay taalibi di la ko bayal. Loolu lan la dimbali nit ñi? Ban sëriñ fi amul tool te ay taalibi duñ ko bay? Ñeme nañ ci wax xanaa dafa toll Kumba am ndey ak Kumba amul ndey moo fi nekk. Ñoom xamuñu daara ni muy doxee nañ ko bàyyi, wala ñu seeti ñu ko xam ñu dénk leen ko waxtaan ci waaye mbir mi du doole moo koy faj. Ni koo xam ne benn soxna bii moom la ñu invité ci télé bi kat, ma nga muuru ba maara day taali, dënnam bi yëpp ngi ci biti, nee na diine lay xeexal, nee na affaire bi kenn du ko wax, moo koy wax parce que moo bokk ci daara. Ko boo bokkoon ci daara da nga toog ci biir góor ñi nii sa dënn bi ne ci biti, da ngay jigéen. Maa nga bokk diggante xaw ma ko koy fane fan maa koy wax affaire bi dafa métti lii di yoon, yalwaan dafay tax xale bi ñàkk jëm ëllëg. Mais loolu du dëgg. Ñaata nit a fi yalwaan yalwaan bu bëgg a dee te ñoo la ëpp jom, amoo daraja, amoo maqaam bu toll ni ñu tàllal la loxo, kenn amu ko. Seen soxla sax doo ko dégg, yàlla tere di ci def seen loxo. Moo tax man daanaa wax ne gouvernement sax dama buggul mu dugal loxoom ci njàngaleem daara, man loolu laa gëm. Jaru ko ñoom daal, comme seen yoon nekk ci, seen yoon nekk ci mu jeex. Mais buñ ko ci dugalee conditionné la, sonnal la. Te Sénégal li ma am sax Haj Malick waxoon am na solo, mooy bu la kenn jaral nga tekki sa sàkket boo mënul takkaatal sa bopp. Gis nga di defar sa programme, sóoraale ci nit ñi, jàpp ne ah xanaa su ma ko tàmbalee dinañ ci jàpp, musiba dal na la. Looy def bu ci xool kenn, bu ci xaar kenn, nattal ba xam ne yow kenn su adduna yépp waloon ginnaaw nga doxal ko, nga door ci soobu. Boo nattee ba yëg ne diis na ci yow, teg ko fa. Waaye bu ci sóoraale kenn, waaye bu nu sóoraale ne genn wàlle gi ñu jël ko gouvernement bi def ci loxoom, loolu àq la rek bu nuy wax. Waaye gënul, parce que moom li mu yor sax munu ci def loxoom. Ñaxtu yaa ngi mel ni jàmm fi mu toll nii, jàngalekat yi mu yor rek munu leen satisfaire. Ñaata nit a am bac, ñaata nit a jàng ba pare bëgg fu nu nekk te munu leen fa dugal. Loolu du yoon. Kutu nañu ko nanu bàyyi nit ñi ñu xool ñoom ci seen bopp nan la ñuy def ba régler loolu. Mais pour ñu régler ko, loolu du débat wu heure bii tey fi ñu ko bëggee ñoom. Te nañ doxal ba ci kanam ñu seet ba xam loolu dinañ ko réussir. Munul nekk, du dem, du dem. Su ko defee ñu góorgóorluwaat xam ne jullit diineem amul benn yoon bu mu mas a sedd ci kaw suuf. Mosul am, mosul am. Jàng alquran ak bu nasaraan bi ñuy wax munul doon benn. Journaliste bi may wax mu nekk sudatam dem na biig ba yegg ci ne munuñu yam, budget bi ñuy jël di séddale nee na parce que daara munu ci bokk, parce que daara munul génne ingénieur. Wallahi l' azim. Ne ko yow génn nga ci l'islam, te kat dafay nekk di doore aayam sax, ñu naan dafa jàng. Daara munul génne ingénieur parce que alquran rek lay jàngale. Waaw, ñu ne ko mais gars yi seen benn diplôme moo ëpp seen mboolem jàng mi yëpp ngeen di def. Mais ingénieur sax est ce que ñëpp a koy doon? Mais xanaa xamoo yabaate moo tax ñu jàngal réew mi yëpp tubaab? Mais loolu du yoon. Ñoom xam nañ ne ñi jàng tubaab ñoom mënuñu liggéey. Am na yeneen xeetu liggéey yu fi nekk, réew mi lu tax mu nelaw? sa parce que benn liggéey doxul ñëpp ay bureaucrate lañ bëgg a doon. loolu daa mën a nekk. nañu bàyyi nit ñi ñu jàng diine. am na yeneen i xeeti métier yi fi nekk ba ku jàngul tubaab bokkoo ci réew mi pour lan. loolu demul fenn. te nag réglement yi ñu tëral ñoom que ñu yoree ko seen école boo jàngee egg tel ñu bindal la certificat tel ñu bindal li lii jox la ijaza sañ nga jàngale balaa ngay ubbi école daara nga dem ñu jox la autorisation nga ubbi. mais loolu ñoom xëy na tënk na leen. mais loolu tënkul diine pour nga xam ne affaire bi boo ko xamul bu ci dugg. diine autorisation jàngal say xale amu ci de amu ci de waaw ndax loolu buñ ci soobu woon ba yegg ci ñu xam nasaraan sañ nga ko parce que kuy jàngale te mayoo ko autorisation doo ko fay day bàyyi mais diine soxlawul lool soo xamee ñeenti araf bu la neexee dajaleel fee sa njaboot jàngal leen kenn sañu la ko tere bu jeexee nga bàyyi quel problème bokkuñu li leen tënk kee soxla xaarul kenn salaire kudul yàlla te dañ ko gëmloo benn araf ba xam ne bu nekk yiw la léegi boo tënkee ñaari programme yi bokkuñu ba tax bu ñu xamul fu ñuy yem ñu xam mais di nga ci jàngee ne ay naafeq ti lañ isa jaaka almunafiquna qaalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yaalamu innaka la rasulullah walaw yashhadu inna almunafiqina la kaadibun suñu boroom nee na yonent bi gars yi bu ñu daan ñëw naan la nangu nañ sax ne yow yonent yàlla nga waaye nag yàlla ne ko dañuy fen gëmuñu ko man xam naa ne yow yonent nga waaye dañuy kàcc mooy li gars yi di wax rek noo xam nañ ne sax daara baax na waaye nag dafa am yu mu ne dañuy kàcc gëmuñ daara buñ ko gëmoon def ci seen lox gëmuñu ko attaqadu aymanuhum junnatan fa saddu an sabilillah nee na li ñuy wax noonu di waa di wax dañuy kàcc seen wax ji moo gën a oyof bant boo wéer ci miir booy laal muy daanu mu ne seen wax ji noonu la mel waaye wa ida raaytahum tujibuka ajzamahum wa in yaqulu tasmac li qawlihim ka annahum xushubun musannada nee na boo leen gisee ba ñu taxaw di wax da nga leen di yéem ci taar ak ci mën a wax ak ci melokaanu jullit wu rafet waaye bu ñu waxee rek nga xam ne duñu ko wane nañ ko noonu la ko toppee noonu la ko toppee ba saar bi jeex na fikku kër la ci waxtaane su ko defee yooyu yëpp nag ñu ñaan suñu borom ñu am ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu dëgër lay doon daara li koy defar du loolu bo comme ni ko gars yi di waxee sax ci la Serigne Diw génne Serigne Diw ci la génne Serigne Diw ci la génne ba ñoom tey foofu la ñuy daw di uti ñaan waaw lu ñu soxla fa la ñuy daw di uti loolu sax leneen la waaye su fekkente ne boo ne programme diine ñu ne ah réew mi nag réewu layig la yoonam nekkul ci dimbali daara financé leen jubbanti leen yoonam nekku ci te bu amee problème sa yoon nekk ci nee nañ ñoom ñoo koy réglé ñoom ñoo bëgg a réglé daara yu jubbantiwaat ko nee nañ te léegi bu ñu jëmee ci côté boo xam ne dañ fa war a def ñu ne noo seen yoon nekk ci parce que layig la ñuy yore loolu dañ ko war a seetaan su ko defee ñu ñaan suñu borom naa fekk yu mel noonu yàlla ñu ci musal nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon addiinu qad bada gharib sa yaudu qariba tumu ranke bi mu dikkee woon di ngeen ko gisaat ci mujj jamono waaye fa tuuba lil ghuraba nee na buñ ca yéggee yéem naa ñi nangu yëkkati seen loxo bokk ci ñi tumu ranke ñooñu nga xam ne lii metti yëpp dina dal ci seen kaw ala kulli xaal su ko defee bu kenn du encouragé benn julit ne ko demal nga yalwaane waaye ki koy xeex la mu war a xeex daf ko xeexul ñaata kër ngay gis ñu ubbi fii Dakar ay jigéen ñuy jaay seen bopp ah ku am autorisation jaay jigéen ay jigéen ñuy jaay seen bopp xale yu ndaw di jaay seen bopp ñu bind kayit légalisé ko ñu sañ ko def te nee nañu daara amul sañ-sañ boobu jaay jigéen lan lay compté ci réew mi lan la fay jëriñ pour seen bopp la ñoom xam nañ ko saay-saay te yi ñu yaakaar ne garaaw na am na lu ko gën a garaaw tànku neen bi taalibi bi def bopp neen bi jigéen gi def ko ëpp dama bañ a wax sax leneen li ëpp doole loolu lu ëpp doole loolu mais xooluñu ko soo waxee ñu ne tànku neen lay def yéréem yu tilim yi et tout ça yéréem yu tilim na yow sa jëmm nu mu mel sa jëmm nu mu mel fees jël ak bàkkaar subaa ngoon guddeeg bëccëg bàkkaar ak tilim lu gën a fort bopp jigéen ku xam musiba bu mu def ci bopp jigéenu neen ci biti ak tànku neen xam ne yamuñu, mais yo ñoom yi metti yàlla metti wu leen, waaye yi xaw déranger tubaab bi nag moom yépp daanu ko fi jëlee ala kulli xaal. Xam nañu liggéey ñoom, xam nañ ñi ci demoon France la leen fa bàyyi woon, xam nañu histoire bi di, xam nañ xeex bi ñu fi tàmbali woon ba mu metti ñu daw tëddi fa ba heure bii ñu door a ñëwaat. Sengor bi mu fi demee ci pab mu pini ko ñetti fan mu lànk ne du ko recevoir, loolu ñu ngi koy fàttali ko, histoire bind na ko. seeti na pab bi ñetti fanu yàlla mu bañ a du recevoir Sengor. dañ ko ñaanal ba mu jël ko, bi mu ko jëlee dana ko yow dama la bopp dere, parce que amoo bopp defa woon naa ne Sénégal bi nga ko yoree ba léegi réew ma danga ko soppi mu nekk réewu seen diine boobu rek ba bañ ko tudd. Sengor na ko mais da nga juum, da nga juum, parce que Sénégal dama fa fekk ay ponkal yoo xam ne diine ba ñu nekk kilifa lañ fa tëdd, dañ fa liggéey liggéey boo xam ne dafa am base, neexuñu dajj, waaye dinaa fexe nag ba def leen ay mauvais musulman baatam boobu ci la ko jëlee. maa fexe ba ñu doon fu yu faya ma xajamal dund bi, te effectivement ci loolu la nekk, loolu la nekkoon ba jógee fi bàyyee sa Abdou Diouf. Abdou Diouf yëkkati woon na affaire daara bi, moom merci Alhaji Abdou yuuxu ci mu teg ko fi daw, Ablaye Wade di ñëwaat ne yëkkatiwaat, gars yi yuuxu mu tegaat ko daw, Macky Sall ñëw ne yëkkatiwaat na ko, na continuer mu sax. ñoom ñëpp ay nenu tubaab lañu, benn lañu, ñu bàyyi seen caaxaan yi, bu fekkee gëmuñu diine ñu bàyyi ñi bëgg a jaamu yàlla dem jaamu ji yàlla. suñu bëggee daara ji mel neneen nag nañu dem seeti ñu yore daara ji, ñu wax leen ñoom nu programme bi demee, ñu bàyyi leen ñoom ñu doxal ko seen bopp, mais pas que ñooy toog fale joxe ay directives. Bon am na daara bu ñu top sànq fekk leen géej waaye jël leen ci ay bus, ñu ne ñu ngi leen di yóbbu ci benn case xaw ma lan, mais pourquoi ñu leen di yóbbu foofu? Ñoom am nañ ci droit, seen yaay leen ko jox. Xale boo gisul yaa te ki ko yore amul ku yore taalibi te ndayam ak bàyyam joxula ko, mais te daara bi ñu top sànq foofu dara xewu fa. mais gis nañ ko nenañu mi ngi tàmbali jël ay xale di leen yóbbu, mais c' est normal parce que tiit na mu delloo ji ay xaleem taamul pas-pas rek, waaye toog la waroon def. ñu di ko yóbbu, ñu jël ko yóbbu leen ci ay seen i foyer la xawma lu mu doon, da ñàkk fayda yooyu parce que daara da leen a mës a dérangé. mooy seen wujj nag ala kulli xaal, yàlla da leen a dénk am-am, dénk leen moyen. daara yorul alal, yorul moyen, yorul dara, ñun nag yépp yemale ko fi ñu yem ñoom. xaalis bi ñoo ko téye, moyen bi ñoo ko yore, nanguwuñu def dara ci daara, defee na day dee pendant lu ëpp 100 ans daara di gën a dox, nit ñi di ko gën a bëgg te amul benn financement, loolu du leen dérangé. ba tax booy boo ñu dem tëdd nelaw xam ne du sedd te du fay ilaa yow mi diini nag ala kulli xaal, yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne toujours dañuy taxaw ci taxawaay boobu, bañ leen a may benn bunt débat bi ñuy rulle ñu fekk si leen ci ba keroog, loolu kenn du leen ci fekk si insha allah. yorent suñu borom nee na ci alquran du ñu d' accord ak yéen mukk lu dul da ngeen e dem ba fekk leen ci langue bi ñu nekk, te mooy ñu tàmbali di installé seen i programme ci yéen, ngeen accepté ko nangul leen ko. moo tax sëriñ si tëdd di nelaw jàpp naan waa c' est normal xale bi ak ñoom exploitation bi taxu leen a jóg, bañ pare ci seen kaw leen jëm, ñoom xam nañ ko sax. voilà asalaamualeykum. وأطعموا القانع والمعترى كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وهدى للناس ومذكرا للعارفين ومعلما للجاهلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا في رحمتك من عبادك الصالحين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله بتقوى الله تعالى وطاعته. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين قد بدا غريب سيعود قريبا فطوبى للغرباء. قال تعالى: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يغفر الله لنا. فيا عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركين. وفي الحديث: عضوا عليها بالنواجس. قال الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ورضي الله عن الصحابة أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنل شفاعة من صلى عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنر في القيامة وجه من أثنى عليه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. يغفر الله لنا ولكم. بسم الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. كو غيس بن رك دوغال nga fetch liko wa ñi ci biti tamit ku gis faw meuna taxaw nga duggu taxaw ci. بسم الله. الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم.